पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण लगन परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों सामने जो बातें करता हूँ सार बातें शास्त्रों की है त्रुटियों की व्यक्ति है मेरे त्रुटियों की तरफ ध्यान न दे करके अच्छी बातों का ही ख्याल करेंगे ऐसी आशा है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गई है। इस शरीर को दुर्लभ बताया है और बहुत महिमा गई है। मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर है नहीं। इस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत से दूसरे लाभ होते हैं परंतु परम लाभ परमात्मा की प्राप्ति है। उस परमात्मा को मेरा है ऐसा कहने का एक ही मानव शरीर है। वो भाई हो चाहे बहन हो परमात्मा को अपना कहने का अधिकार मनुष्य जन्म में है। और जन्म में कई बातें होती है बहुत उन्नति अवनति बहुत बातें हैं परंतु परमात्मा को अपना कहने वाला ये मानव शरीर है ऐसा कोई सूरज नहीं है। गीता में देवताओं के लिए भी लिखा है देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः देवता लोग भी भगवान का दर्शन चाहते हैं परंतु देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः किस विषय में है वो परमात्मा की प्राप्ति के नहीं भगवान का स्वरूप विलक्षण है उसके लिए सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले ये मनुष्य माने गए हैं। दूसरों का अधिकार नहीं है परमात्मा की तरफ से सबको अधिकार। जो वृक्ष भी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं और देव दानव भी कर सकते हैं मनुष्य भी कर सकते हैं सभी कर सकते हैं परंतु शरीरों में इस शरीर की विशेषता कही गई है। वो शरीर आपको हमारे को मिला हुआ है। श्री शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम तैमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मोक्षत्वम् महापुरुष संशयः। पहले शरीर मिलना मुश्किल और मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो ऐसी इच्छा बहुत दुर्लभ है। बंबई जैसे शहरों में अगर विचार किया जाए तो कितने मनुष्य है लाखों करोड़ों मनुष्य उन मनुष्यों में मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा वाले बहुत कम मिलेंगे। ये पता ही नहीं है कि हम क्या है कहाँ से आए हैं क्या करना है क्या करना चाहिए इस बात का ख्याल ही करने वाले बहुत कम है। उनमें भी जो परमात्मा को प्राप्त हो जाए ऐसी बात दुर्लभ है। मनुष्यत्वम और मोक्षोत्तम। और तीसरी बात बताई महापुरुष संघ से, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों का संघ पूर्ण मतलब है। और ये तीनों मिल जाए तो फिर कल्याण में कोई संदेह की बात नहीं। तो मनुष्य ही तो मिला हुआ है, मुक्ति की इच्छा भी हम चाहते हैं, क्योंकि अभी जो इकट्ठे हुए हैं वह ऐसी शुभेच्छा को लेकर ही हुए हैं। इतने आदमियों में किंचित में इच्छा भाव भाव अच्छा बीजते हुए हैं, तो एक बात मनुष्य ही तो है, दूसरी बात में कुछ ठीक है इसमें भी बात मुझे। अब तीसरी बात महापुरुष संशय, वो महात्माओं का संग वो कह नहीं सकते हम, परंतु इस मार्ग में हम चलते हैं, जिस मार्ग में महात्मा पुरुषों के संग मिल जाए ऐसे मार्ग में चल रहे हैं। इस वास्ते बड़े भाग्य की बात है, बड़ा उत्तम अवसर है, परमात्मा की प्राप्ति का एक ढंग है। इस अवसर को प्राप्त करके अरेत्यम असुगुण लोगों इमं प्राप्य जसमा, तीन बात बताइए। एवं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का भजन करो, साथ में बता अनित्यम अशुभम, शरीर का पता नहीं है कब ये शरीर चला जाए, माँ के पेट में आता है तब भी चला जाता है, दिनों का और महीनों का और वर्षों का खत्म नहीं है, पता नहीं है कब जाना पड़ेगा, ये अचानक जाना पड़ेगा। माँ ने एक आध अचानक से पेट गई हो, ये गरीब है मेरा की देरी, अचानक जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों जरा ध्यान दो, उस परमात्मा की प्राप्ति के बिना अगर चले गए तो मनुष्य शरीर में सार्थक नहीं है। पशु शरीर है वो होकर के चला जाता है तो उसी अच्छी बात है, मनुष्यों से पशु नीचे माने जाते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति न करके और ऐसे मनुष्य को खो दिया तो पशुओं से भी वो नीचे हो जाता है। उस क्षेत्र यद क्षमति तत्प्रकर होते लज्जाम नो भूंगो स्थित पतनात भयमे वनास्ते, उस क्षेत्र यद क्षमति तत्प्रकर होते लज्जाम, ऊपर चढ़ करके नीचा गिरता है उसे चोट आती अधिक। तो मानव शरीर को प्राप्त होता है तो ये ऊंचा चढ़ गया है, 84 लाख योनि में परमात्मा की प्राप्ति का अवसर नहीं, वो अवसर प्राप्त हुआ है इतने ऊंचे अधिकार में आकर, फिर अगर गिरता है तो चढ़कर ये ऊंचा गिरता है वो चोट गई अधिक, बड़े दुख की बात है। मानव शरीर प्राप्त कर गई भगवत प्राप्ति नहीं की तो कब करेगा, ये विचारणीय विषय है। और मौका कौन सा है और कौन सा वो शरीर है, अवसर कौन सा है जिस अवसर में हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ये अवसर मनुष्य शरीर का है, वो शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने परमात्मा की तरफ वृत्ति रखना है, भाइयों से बहनों से कहना है कि आप ऐसा न समझे कि ये शरीर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, इस शरीर की महिमा है। और शरीर के मिलने पर भी सत्संग का मौका मिल जाए ये कठिन है। जैसे 84 लाख में एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी तरह से मनुष्य जीवन में भी अगर विचार कर देखा जाए तो सत्संग का मौका फिर दुर्लभ है, उनमें भी अच्छी बातें सुनने के लिए कम मिलती है। तात्विक बातें जिससे कि कल्याण हो जाए ऐसी बातें सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, जब मिल जाए जब समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है और उन बातों का ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही सुन लिया ऐसे नहीं समझना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो बताया अनित्यम असुख लोगों, ये अनित्य है पता नहीं कब ये सही चला जाए, इसका कुछ पता नहीं है। जितने हम जी गए हैं उतना जी गए, परंतु अगर जितना समय बाकी है इसका कुछ पता नहीं। मनुष्य जीने में आराम मन समझता है और बड़ाई समझता है और वर्षगांठ मनाता है कि आज हम इतने वर्षों के हो गए, आनंद मनाता है इतने बड़े हो गए। परंतु इसमें देखो विचार कर गए तो इतने कम हो गए। जितने वर्ष जिस भाई को जिस बहन को जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष तो हम मर गए, उतना खत्म हो गए। और जितना बीत रहेगा समय वो सब का सब उसमें खत्म हो रहा, नई उन्नति नहीं हो रही है। ये बात विशेष ध्यान देने की है। इधर ख्याल कम करते हैं मनुष्य, वे समझे हम जी रहे हैं, जीने का ये समय है, जीने का नहीं है। ये समय जितना जा रहा है हम जीने का अवसर जा रहा है, वो समय खत्म हो रहा है। प्रत्येक क्षण किस वस्तु के पास जा रहे हैं जिसको हम कोई भी नहीं चाहते। मनुष्य और पशु पक्षियों कोई भी मरना नहीं चाहता, परंतु प्रत्येक क्षण मृत्यु के पास जा रहे हैं। जितना समय आ गया है उतना समय तो हम मौत के नजदीक पहुंच चुके हैं, और फिर समय जा रहा है जैसे ही मौत के सिम जा रहे हैं। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को ख्याल करना चाहिए कि हम निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये गति रुकती नहीं है। आप काम करते हो नहीं करते हो, भगवान को याद करते हो नहीं करते हो, जागृत रहते हो स्वप्न में जाते हो सुसुप्ति में चले जाते हो, निष्क्रिय रह जाते हो, परंतु उम्र निष्क्रिय नहीं रहती है। हमारा जीवन प्रत्येक क्षण में जा रहा है, इसमें गफलत नहीं होती। विष्णु में वर्णन आता है, गीता में भागवत में वर्णन आता है कि समय जो जा रहा है वे समय तो पीछा लौट जाएगा। 7 बारों के बाद आ जाता है, 5 दिनों के बाद आ जाता है, 5 वर्षों के बाद 5 वर्ष आ जाते हैं, 7 शताब्दी के बाद 7 शताब्दी आ जाती है। काल ऐसे कहेंगे याद यौवनम, काल कहता है काल तो उम्र पीछा आ जाता है, परंतु समय चला गया वो पीछा नहीं आवेगा। अभी भी समय जा रहा है, निरंतर बड़ी तेजी से जा रहा है। इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती। इस वास्ते भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी के साथ अपना समय करना है। आपके पास द्रव्य है, द्रव्य का भी सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। परंतु द्रव्य तो आप ताला लगा करके बंद कर सकते हैं, पर ये उम्र बंद नहीं होती, ये निरंतर जा रही है और मृत्यु के पास में जा रहे हैं। इस तरफ ख्याल विशेष होना चाहिए। एक एक श्वास में हम नजदीक मौत के जा रहे हैं निरंतर, इस बात का ख्याल करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अरे वो मौत का दिन नजदीक आ रहा है, अगर दिन पूरे हो गए तो उस समय जाना ही पड़ेगा। कितना ही अवसर काम हो आपका, बहुत ध्यान रहने की आवश्यकता हो, परंतु समय समाप्त होने पर नहीं रह सकते। चलते चलते चले जाते हैं, बैठे बैठे चले जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमने देखी है। हम लोग बैठे थे, बहुत से भाई बैठे बैठे में एक बहन घबरा गई और क्या क्या कहा कि हाथ पैर हिलते नहीं, लकवा मार गया उसी क्षण हमारे सामने। आराम से बैठे थे, सब आए ठीक, परंतु उठने में मुश्किल हो गई। हमारे सामने बैठे की बात, तो इससे क्या पता है, शरीर का रहने का जाने का कुछ पता नहीं है। दूसरी बहन को भी देखा, उसे भी ऐसे ही हुआ। फिर वह इलाज किया गया, फिर कोई इलाज नहीं हुआ, खत्म ही हो गई। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपके हमारे शरीर यंत्र ऐसे ही है, अचानक चले जाएंगे, चलते चलते बात करते करते चक चला जाता है। ये गांव की बात है नापासर की, ब्राह्मण देवता गुण पास करके और आए थे, पास में नारे को खोबरा थे, रुपये घुसाए भेंट में लिए थे, सामने के ब्राह्मण से बात करने लगे कि इतना लेकर आए हैं हम, ऐसे बात करते थे, इतना पैसा लिया इतना लिया, ऐसे करते करते वहीं खत्म। जोधपुर में एक इक्के वाला मुसाफिर में लेकर जा रहा था, उसने चाबू उठाया और यहाँ के घोड़े को मारने लगा, हाथ ऐसे रह गया, खत्म हो गया। इस बात कुछ पता नहीं सही, किस क्षण में चले जाएंगे कुछ पता नहीं है, हाथ ऐसे किया ऐसे ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं मार नहीं सकता। एक सज्जन स्नान करके कपड़ा टंगा हुआ था, उसको लेने लगा खाट पर, तो हाथ रख करके यूं क्या लेने के लिए, इतने में वक्त हुआ। इस वास्ते भाई हरदम सावधान रहो, हरदम भगवान को याद करो, तस्मा सर्वेशु कार्येषु मां मनुष्य युद्ध च, भगवान में याद करो और युद्ध च युद्ध भी करो। समय आदमी के सामने युद्ध था, इस बार युद्ध का कहा, पर सर्वेशु कार्येषु मां मनुष्य भगवान को याद रखो। अचानक मृत्यु हो जाए भगवान को याद है तो गुस्सों को नहीं, अंत काले माम स्मन मुक्त काले वरम यह प्रयात से मत भाव याति नास्ते संशय, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो अंत काल में भगवान की याद आ जाए, वो कब आएगी कि हरदम याद रखो, भगवान के नाम का जप और प्रभु के स्वरूप का स्मरण, ये हरदम जपते रहे, हरदम भगवान को याद करते रहे। कृपानाथ कृपा करके इस तरफ ध्यान दें, भगवान को याद करें, हरदम भगवान के नाम का जप करते रहे, याद करते रहे, फिर कोई परवाह नहीं, फिर भीतु कभी आ जाए कोई परवाह नहीं है। पर भगवान को याद नहीं किए दूसरे बात बगिया, यंग यंग वापे स्मरण भाव चंते कले वरम तम तमे वेदी मंत्र या सद्भाव सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है, उसी उसी भाव को ये प्राप्त होता है। इस वास्ते सब समय में भगवान को याद करो, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध युद्ध भी करो, काम भी करो, घर का जो काम धंधा है वो भी करो, पर सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, भगवान का स्मरण करते हुए करो। ये तो पता नहीं है सज्जनों को, कुछ पता ही नहीं होगा। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इस शरीर को प्राप्त करिए माम भजस्व, भगवान का भजन करो, भगवान को याद रखो। एक भगवान की याद रहे तो सब शरीर अपना सार्थक हो गया। अरे मनुष्य शरीर लिया परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो सज्जनों ये मौका मिल जाएगा। इस बार सावधान होना है, इस विषय में हरदम सावधान रहना है, भूलना नहीं है। मनुष्य शरीर प्यारा है, मनुष्य शरीर ये बड़ा कीमती है, इसकी बड़ी महिमा गाई गई है, दुर्लभ मानसो दे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसको प्राप्त किया है। इस वास्ते प्रार्थना है कि हर समय भगवान को याद रखे, अगर भगवान को याद रखे तो फिर परवाह नहीं, फिर मर जाए तो भगवान ही बड़ा आनंद है, मरे तो आनंद है, और भगवान को भूल गए जीना भी मिल सकता, मनुष्य नहीं हुआ, पशु पक्षियों की तरह ही शरीर चला गया और वैसे ही बीत जाएगा। इस वास्ते भाइयों बहनों भगवान को याद करो, प्रभु का स्मरण करो, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, भगवान का अनुस्मरण करो। अनुस्मरण कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो ख्याल रखते हैं, पर आप ख्याल रखें वो है खास काम के बीच, आप ख्याल रखेंगे तो भगवान की कृपा से उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अंत काल स्मरण ब्रह्म, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। असंशय कहते हैं भगवान, इसमें संदेह नहीं। तो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर जावे, इसके लिए याद रखो कि हरदम याद रहे। कहते अंत समय में कर लेंगे, अंत समय का पता नहीं, न जाने कब आ जाएगा वो समय, इसे कुछ पता नहीं है। कलकत्ता में सत्संग हो रहा था, बहुत लोग जुटे हुए सत्संग हो रहा था, उसमें एक बहन का भाई का सही शांत हो गया। उसी सत्संग में ही तो क्या पता है किस समय पहुंचा जाए, बड़ा कच्चा मामला है वो। गर्भ में आते तुमने 100 वर्षों 125 वर्षों तक जीने की अवधि है, परंतु मृत्यु कब आ जाए इसे कुछ भरोसा नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें मौत रुकती हो, और कोई महीना नहीं है कि मरो मास लग गया है अब कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अमुक वर्ष आ गया है इस वर्ष में मरेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई दिन नहीं, कोई महीना नहीं, कोई वर्ष नहीं, कोई शताब्दी ऐसी नहीं कि जिसमें निश्चिंत हो जाए कि हम मरेंगे नहीं, कुछ पता नहीं है। इस बात से सर्वेशु कालेशु भगवान के सब समय मेरा स्मरण। माताओं बहनों भाइयों सावधान होकर भगवान को याद रखो, हरदम भगवान को याद रखो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते, उठते ही बैठते है जागते ही है सोए, चाहे हरिया धन घट राम जी कबूक प्रगट हो, उठते ही बैठते गए जागते ही है सोए, जाते गए सोते भी गए, बैठते गए उठते भी गए, उन घट में भगवान प्रगट हो जाते हैं। सर्वेशु कालेषु मामन स्मरण, तो सब समय में भगवान स्मरण करना है। भाइयों माताओं बहनों ये अभी मौका है, ऐसे शरीर छूट गया तो फिर ऐसा मौका मिलने का नहीं है, इस वास्ते सब समय में याद करो। ये तो पहले बताया कि मनुष्य श्री मिला मोक्षा भी होगी, महात्मा मिले वो को पता नहीं है वो कब मिलेगा। भगवान को याद करने का मौका सब समय में, और कैसे ही हो, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, भगवान के नाम में सबका अधिकार। वेदों की तरह दिशाओं की तरह मंत्रियों गंगा गायत्री की तरह, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ने का अधिकार नहीं। अशुद्ध अशुद्ध किसी समय में भगवान को याद करो, अशुद्ध समय में भी ऐसा नहीं भगवान को याद न करो, सब समय में। अगर ये बात रहेगी अशुद्ध समय में भगवान को याद नहीं करोगे तो अंत में याद आनी मुश्किल है। चाहे आदमी बीमार पड़ के मरता है, बीमार रहता है तो शरीर की शुद्धि नहीं रहती, तो भगवान के नाम का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान की स्मृति सर्वेशु कालेषु, शास्त्रों ने आज्ञा दी है सब समय में भगवान को याद करो, उस समय सावधान रहो। भाइयों बहनों अवसर है, न जाने कब से ही चला जाए, इस वास्ते भगवान की याद रखो। और जो आपको भगवान की याद कहे वही अपना भाई है, वही बंधु है, वही कुटुंबी है। पंचम स्कंद में महाराज ने कहा है कि पिता में पिता वो है, माता वो है, भाई वो है, स्त्री वो है, बंधु वो है, पुत्र वो है, समोति ये या मृत्यु, जो मृत्यु से श्रद्धा दे सदा के लिए उद्धार करे, हमारा प्रेमी वही है। जो भगवान की याद करे वो भाई भाई है, वो माँ माँ है, वो बेटा बेटा है, वो स्त्री स्त्री है, वो पुत्र पुत्र है। जो अपने पिता को भगवान की याद करावे और संबंधी हमारे काम के नहीं, भगवान की याद दिलावे वो हमारे काम के हैं। तो संबंधी आप बने हो तो संबंधी के पापा निवार यदि योग ये हिताय गुण, ऐसी बात आई है मित्रों के लक्षण बताए। संसार में मित्र वही है, अपना हितेशी वही है, संत वही है, महात्मा वही है जो भगवान की याद दिलावे, भगवान को याद करते हुए अगर जिएंगे तो हमारा जीना सफल और मर जाए तो मरना भी सफल। जिस किसी दशा में रहे भगवान को याद करते रहेंगे तो समय सफल होगा, नहीं तो भाइयों बहनों समय निकल जाएगा हाथों से, सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ नहीं लगा। शो पर पावही सिर्फ ध्वनि ध्वनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते क्या करें, कलयुग समय आ गया, बड़ा नीचा समय है। काल है कर्म है, कर्म हमारे ऐसे ही, ईश्वर ने ऐसा ही किया, तीनों के लिए मिथ्या दोष। कलयुग सम युग आन नहीं, जो न कर विश्वास, गाय राम गुण गुण विमल भोजन विनय प्रयास। कलयुग के समय में उद्धार जल्दी होता है और युगों की अपेक्षा कलयुग की महिमा विशेष गाई गई है। भगवान की प्राप्ति के लिए ये अवसर बड़ा सुंदर है और दूसरी बातों के लिए कठिन है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग शुभ आदमी नीचा युग है। इसमें भगवत धाम भगवत नाम की महिमा विशेष है। सौ युग सौ शुभ नाम प्रभाव, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में ऐसी महिमा विशेष, इस वास्ते कलयुग का समय अपने को मिला है। ये निंदा की बात नहीं, भगवान का स्मरण करे तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो पतन की बात बहुत है। दुराचारों की बात ऋणों की बात बहुत फैल रही है जोर से, परंतु भगवान को याद करो तो बहुत सुंदर है। एक बार ऋषि मुनि सब इकट्ठे होकर गए और विचार करने लगे कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी और सुगमता से कैसे हो, तो निश्चय नहीं हुआ। अलग अलग पंडितों ने अपने बात बताई तो निश्चय नहीं कर सके, तो विचार करके आ कि चलो वेदव्यासी महाराज के पास, वे बताएंगे कि भगवान की प्राप्ति जल्दी कैसे हो और उसका शुभ उपाय क्या है। तो वे संत मिल करके महाराज के पास की उत्तराखंड में कैसे व्यास जी महाराज, तो व्यास जी ने कहा कि मैं स्नान कर लूंगा गंगा जी में, आप आए हो तो आपके प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछकर बात करेंगे, मैं स्नान कर लूं। वे गंगा जी में स्नान किया तो स्नान करते हुए कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, ऐसे तीनों का नाम लेकर धन्यवाद दिया और प्रस्थान किया। बाहर आए तो ऋषि ने पूछा कि महाराज हमारे तो बीच में शंका थी, शंका और होगी दृढ़, आपने कलयुग को धन्यवाद दिया, स्त्रियों को धन्यवाद दिया, शूद्रों को धन्यवाद दिया, क्या कारण? कलयुग तो नीचा युग माना जाता है, स्त्रियों का भी अधिकार नीचा बताया है, पुरुषों में भी शूद्र नीचा माना गया है, कि नीचा ऊंचा नहीं है, छोटा कह सकते हैं, छोटा बड़ा अंग्रज और अग्रज ऐसा कहा, छोटा बड़ा नहीं है, अपने अपने इस जगह सब बड़े हैं, पुरुष पुरुष की जगह बड़ा है, स्त्री स्त्री की जगह बड़ी है। अब स्त्री के उचित काम करे तो वह महिला बहुत बड़ी है, अगर ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे तो बड़ा ऊंचा है, अगर ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का काम नहीं करता है, अनुचित काम करता है ब्रह्मबंधु कहलाता है, और ब्राह्मण हो भी नीचा है, शूद्र से भी नीचा है। अपनी अपनी जगह जो ठीक ठीक अपना अधिकार ठीक काम करता है वो पूरा, घड़ी में छोटे बड़े कई पुर्जे होते हैं, पर अपनी जगह पूजा पूरा अपना काम करता है वो, घड़ी में छोटे से छोटा पूजा भी आवश्यक है, बड़ा पूजा भी आवश्यक है, अपनी अपनी जगह काम करते हैं वो। तो छोटे बड़े का तात्पर्य छोटा छोटा छोटा ये तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य अधिकार उसका छोटा है, तो अधिकार छोटा है परंतु परमात्मा की प्राप्ति उनको जल्दी होती है। कलियों को नीचा माना ठीक बात है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति चाहे उसके लिए कलयुग धन्य है, क्योंकि भगवान के नाम मात्र कल्याण होता है। सतयुग आदि में ऊंचे ऊंचे साधनों से परमात्मा की प्राप्ति होती थी, अब कलयुग में भगवान के नाम मात्र से कल्याण होता है। इस वास्ते कल्याण को धन्यवाद दिया, स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया कि मुक्ति सुविध है। छोटे माने जाए पर छोटों का उद्धार ज्यादा होता है, तो धन्यवाद का पात्र तो वही है जिसमें कि कल्याण हो जाए। अच्छा ऊंचा वर वाह वाह हो गई, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो क्या किया, समय बर्बाद हो गया और ऊंचा शरीर यदि प्राप्त करके वो नीचा चला गया। तो माता बहनों के लिए ये बताया गया कि सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पुरुष है पुरुषों की अपेक्षा बहनों के लिए परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है। हमारे अच्छे आदरणीय सज्जन थे, नाम भी बता दूं कोई बात नहीं है, जयदयाल जी गोविंद का अच्छे पुरुष थे, जिन्होंने गीता प्रेस संस्थापित किया और पुस्तकें प्रचार कर गीता के प्रचार का खूब अच्छा प्रचार किया। विदेशों तक उनकी पुस्तकें पहुंचती है और अपने देश में भी बड़े स्तर पर बहुत पुस्तकें मिलती है। वे कहे उनके मुख से सुनी हुई बात मैं कहता हूँ आप लोगों के सामने। वो कहते थे कि भगवान की कृपा होती मेरे को स्त्री बना दे तो बड़ा अच्छा था। भगवान को याद करते एक एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत एक ही नेम के पति की सेवा करनी, सीधा काम है हमारा, काम सब पूरा हो जाता। अगर मैं स्त्री हो जाता तो पति पद धर्म से बहुत जल्दी कल्याण होता था। तो अच्छे अच्छे पुरुष भी अपने को स्त्री बनना चाहते हैं। स्त्री छोटी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी है, सुगमता से कल्याण हो जाए। तो गोविंदा जी ने ये बात कही थी कि मेरे मन में आती, मैंने महाभारत पढ़ा, पूरा महाभारत पढ़ा हुआ था, वो पढ़ते हुए पति पिताओं की बात आती कि तो अगर मैं स्त्री होता तो बड़ा अच्छा था। कोई जिम्मेवारी नहीं थी, जितने बड़े होते हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है, जितने छोटे होते हैं उनकी जिम्मेवारी कम होती है। वे तिरस्कार के पात्र नहीं होते, प्रेम के पात्र होते हैं। छोटे बालक होते हैं वे प्यार के पात्र होते हैं, तिरस्कार के दुष्कार के पात्र नहीं होते और जिम्मेवारी उन पर कम रहती है, जल्दी कल्याण होता है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ये तीनों को मैंने धन्यवाद दिया इस वास्ते कि इसमें जल्दी कल्याण होता है, सुगमता से होता है, इस वास्ते कलयुग धन्य है। ऐसे स्त्रियों का बहुत जल्दी सुगमता से कल्याण होता है। अभिमान में आए हुए उनका अभिमान है वो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमान, बड़े होने पर मन में अभिमान आता है। आजकल भाइयों में बहनों में भी एक अभिमान की लहर आई है, अभिमान की, अभिमान बढ़ाने के लिए भजन करते एक बड़ा अधिकार मिल जाए हमारे को। माताओं बहनों भाइयों सज्जनों, बड़े अधिकार से फायदा नहीं होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जहाँ है अपना जहाँ है वहाँ ही काम ठीक करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। घड़ी के पुर्जे जहाँ है वहाँ ही रहने से वे लाभ करते हैं, वो छोटा पुर्जा बड़ी जगह दे दीजिए काम नहीं करेगा, अरे बड़ा पुर्जा छोटी जगह काम नहीं करेगा। शेष कर्मण्य भी रहता संसिद्धि लभते न, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन करने के बाद अथवा अध्याय में शेष कर्मण्य भी रहता संसिद्धि लभते न, अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्राप्त करना हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपनी अपनी जगह ब्राह्मण ब्राह्मण की जगह, क्षत्रिय क्षत्रिय की जगह, वेश वेश की जगह, शूद्र की जगह, पुरुष पुरुष की जगह, स्त्री स्त्री जगह, अपनी जगह ठीक तरह से पूरा पालन करने से कल्याण होता है, संदेह नहीं। इस वास्ते स्त्रियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति बड़ी शुभ है, शूद्रों के लिए परमात्मा की प्राप्ति शुभ है। ब्राह्मण के लिए बड़ी कठिन है, और उसमें हो जाए सन्यासी तो और कठिन हो जाएगी। जितना बड़ा बनता है उतना ही तेल में चला जाता है, तेल में बड़ा। तो बड़े में फायदा नहीं, फायदा छोटे में है। अभिमान बढ़ा रहे, अभिमान के लिए बड़े होते हैं। आजकल छोटे भी बड़े होने लगे, अभिमान करते अभिमान। मैं कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति तो आपको इसी हो जाएगी, बड़ा बनने की जरूरत क्या है? आपस ज्यादा होगा, जिम्मेवारी ज्यादा होगी, कर्म ज्यादा होंगे। ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 धर्म बताए, और वैश्य के 3 धर्म बताए, और शूद्र को 1 बताया। समो दमस तपस शोचन शांति दान 9 धर्म पालन करने से कल्याण होगा। अरे पैदा एक कोड़ी ही नहीं, 9 धर्म का पालन करना पैदा कोड़ी ही नहीं। और क्षत्रियों के 7 धर्म बताए, उसमें भी ईश्वर भाव है, शासन करना है, इसमें भी पैदा होने की बात बताई। और वैश्य के 3 धर्म बताए, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, तीनों ही पैदा होने की बात। तीजा तो क्या होता है इसका? और शूद्र है वो सब नहीं चाहे, वो परिचर्यात्मक हूँ। सज्जनो जरा ध्यान दो आप, स्वकर्मणा तमप जैसे सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की रक्षा करे, चारों को अच्छी बातें बतावे जिससे सबका कल्याण हो जाए, पर 9 धर्म पालन करे, क्षत्रिय के 7 धर्म बताए। 7 धर्मों का पालन करता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही वर्णों की रक्षा करे, ऐसे वैश्य है वो भी चारों धर्मों की रक्षा करे, परंतु पैदा हो जाएगी ज्यादा। शूद्र है वो रक्षा करे, परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से आप स्वभाव, स्वाभाविक सेवा करना उसका काम। अरे सेवा करने के द्वारा सेवा करे, डबल सेवा होगी, एक ही कर्म में डबल सेवा होगी, दुगुनी सेवा होगी। स्वकर्मात्मक व्यक्ति परिचर्यात्मक कर्म, स्वकर्मात्मक व्यक्ति सिद्धि विन्दति मानव, सेवा के द्वारा सेवा करे परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो जितना छोटा है उसको थोड़ा करना पड़ता है और लाभ बरोबर होता है। ये नहीं है कि ब्राह्मण का कल्याण होगा वो बहुत ऊंचा दर्जे का होता है, शूद्र का कल्याण होगा वो नीचे दर्जे का होता है। कल्याण में एक विषय होंगे, शूद्र के धर्म पालन करने में सुगमता है और थोड़ा करना पड़ता है केवल सबकी सेवा। और स्वकर्मणा तुम व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य मात्र अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके परमात्मा को प्राप्त करे, तो अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। इस वास्ते शूद्रों को धन्य बताया और स्त्रियों को धन्यवाद दिया और कलियुग को धन्यवाद दिया। तो ऋषि गए थे पूछने के लिए, वेद व्यास जी ने स्नान करते हुए कह दिया कि बड़ा कौन? तो जो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से जल्दी कर ले वही बड़ा, वे बड़ा कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति सरलता से होती। कलयुग के समझू देव जाने, कलयुग समझू आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण वर्ण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मानव सही है। इसी तरह से शूद्रों के लिए बताया, इसी तरह से स्त्रियों के लिए बताया, थोड़े प्रयास से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। संसार में अभिमान बढ़ने में भाइयों फायदा नहीं है, नुकसान है। संत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान संपूर्ण शोक को चिंता को भय को देव को करने वाला है। इस वास्ते अभिमान रहित हो जाए, सरल हो जाए, तो उससे कल्याण हो जाता है बहुत जल्दी। ऐसी बात बताई, इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है कि आप तत्परता से भगवान में लग जाए, भगवान का स्मरण करना चारों मतों के लिए, ये सामान्य धर्म है। ब्राह्मण के लिए आदि धर्म बताए, क्षत्रिय के लिए आदि बताए, परंतु स्त्रियों के लिए बताया कि ये भगवान को याद करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना, श्रेष्ठ कर्मण्य बेटे तरसन सिद्धे लगती मेरा श्रेष्ठ कर्मण्य, अपने अपने कर्म लिखा हुआ तो सुगमता से कल्याण मनुष्य को जाए। कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है क्योंकि वायुमंडल ऐसा है। आप विचार करें, थोड़ा वर्ष पहले जितने धर्मात्मा लोग होते थे उतने आज कम होते। वैश्य भाई जितने सत्य बोलने वाले मिलते थे, आज आप देखो तो बाजार में सत्य भाषण करने वाला मिलना एक दो मुश्किल है। पहले प्राय सच्चाई के साथ काम करते थे, आजकल ऐसा मिलना कठिन है। तो कलयुग में भगवान का भजन करना, भगवान की तरफ चलना कठिनता होती है क्योंकि वायुमंडल ऐसा ही है, संग वैसा ही है, दृष्टि जाती है तो वो वैसे ही पड़ता है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति कठिन होती है। अरे कलयुग में बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते व्यास जी महाराज ने सबको ये बताया कि परमात्मा की प्राप्ति अभिमान रहित होकर सन्यासी सुगमता से हो जाती है। तो भाइयों से बड़ों से प्रार्थना है कि आप सीधे सरल बन करके परमात्मा की प्राप्ति करें। अपने को तो लाभ लेना है, तुलसी नफा पिछाने है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से श्री राम, तुलसी नफा पिछाने है, भले बुरे क्या काम। गोस्वामी जी महाराज सोच जाते थे तो राय पानी पड़ता वो कांटे वाले विषयों में डाल देते, तो कांटों के आके पर पत्रों में वहाँ पड़ता है प्रेत, तो कांटे वाले से प्रेत रहता था। प्रेत वर्षों से प्यासे मर रहा था, जल सामने रहता पी नहीं सकता, शुद्ध जल पी नहीं सकता, शोच जा करके और झाड़े फिर करके उसने पानी कांटे पर डाल देते। वो रोजिंदा डालने से वर्षों से प्यासे मर रहा था। ये जो नरक होते हैं और पैतालीस जोनी होती है, ये जब पाप नष्ट नहीं होते तब तक जिसे पैसे बढ़ते रहे मरेंगे नहीं, प्राण नहीं जाएगा, मानव शरीर का प्राण चला जाएगा, उनके प्राण नहीं जाते। नरकों के प्राणी होते हैं, बड़ी बड़ी घोर यात्रा करते हैं, उस यात्रा में भी शरीर जल जाता जीत जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दे अलग डाल दो वे सब मिल गए पीछे शरीर बढ़ जाएगा। तेल के कड़ाव पे उबलते हुए तेल में डाल दो सब पक जाएगा, बारे देखो हवा आ जाएगी बरेगा नहीं। जिन पापों के भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है वे भयंकर दुख भोगने पर भी प्राण नहीं जाते, कब तक, जब तक उनका पाप दर्शन नहीं होता तब तक शरीर रहता है। तो वो वर्षों से प्यासे मर रहा था, उसको जल मिला तो प्रगट हो गया और कहा आपने बड़ी भारी कृपा कर दी, बोलिए मैं क्या सेवा करूँ आपकी। तो गोस्वामी जी महाराज थे भगत, भक्तों की जो चाल होती है वो देख रहा है, आप सबको ध्यान देना है मेरे को आपको सबको। वो कहते हैं भगवान के दर्शन करा दूं। अब ये नहीं समझते कि ये प्रेत है, ये कृष्ण भगवान का दर्शन क्या करे, नरकों का जीव है ये भगवान का दर्शन करने का उपाय क्या बताएंगे। हम पूछते हैं बात तो जानकार समझ के पूछते हैं, परंतु जिनके भीतर में जानने की लगन होती है वो कैसा आदमी है क्या आदमी है ये जीवता नहीं वो पूछता है। यहाँ भी जाते हैं शहर में भी कहीं पूछे तो जो पूछे बताइए महाराज अमुक घर कैसे है, अमुक नंबर का काम कम मिलेगा, अमुक कैसे करे, वो कहते बाबा हम जानते नहीं। वो कहता है ये पहले नहीं पूछते आप जानते हो, नहीं वो तो चट पूछता ही है, जिसके हृदय में लगन लगी हुई है वो भगवत प्राप्ति की बात पूछता है। अब विचार करो प्रेत भगवत प्राप्ति बताने वाला है, अगर दूसरे को भगवत प्राप्ति का रास्ता बता दे तो स्वयं कितना विलक्षण है वो आती बात नहीं है। पर गोस्वामी ने यही पूछा कि भाई भगवान के दर्शन हो जाए दर्शन करा दो। तो उस प्रेत ने कहा कि महाराज भगवान के दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, परंतु मैं हनुमान जी के दर्शन करा सकता हूँ। कथा होती है वहाँ हनुमान जी कोड़ी का रूप धारण करके एक तरफ सुनते हैं, रामायण की कथा होती है उस यदि हनुमान जी महाराज मृत्यु लोग में रहे, जब भगवान दिव्य साकेत में जाने लगे तो हनुमान जी ने ना कह दिया मैं साथ नहीं चलूंगा, जब तक आपकी कथा रहेगी वो कथा सुनूंगा मैं और मैं वहां नहीं चलूंगा। यहाँ मृत्यु लोग में आपकी कथा चलती रहती है तो कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज साथ में बैकुंठ नहीं गए, साकेत दिव्य धाम में नहीं गए, यहीं रहे। जहां जहां रामायण वहां सुनते हैं तो प्रेत ने कहा कि उपाय मैं बता सकता हूँ, हनुमान जी है, हनुमान जी को पकड़ो, ये भगवान बता देंगे। तो हनुमान जी का पता लग गया। तो महाराज ने वो रामायण सुनते हुए बैठे थे, प्रेत ने बता दी हनुमान जी महाराज है ये, कथा उठते ही चरण पकड़ दिए कि महाराज भगवान के प्रति करे हाथ नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, भगवान के दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चित्रकूट गए, वहां कहा कि मैं कहता हूँ यहाँ जाओ दर्शन हो गए भगवान के। तो वो गए तो चार घुड़सवार घोड़ा पर चले हुए जा रहे जोर से, देखा को खेती है वो शिकार खेलते होंगे, ख्याल नहीं किया। हनुमान जी ने कहा दर्शन हुए महाराज, नहीं नहीं वो दर्शन तो, अरे ये साक्षात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे कि महाराज हमें पता ही नहीं लगा। देखो अब मत करना, मंदाकिनी किनारे चारों भाई स्नान करते, सब स्नान करते थे, तुलसीदास जी महाराज चंदन घसते थे, भगवान के चंदन चढ़ाएंगे, स्नान करके भगवान का पूजन करेंगे। तुम्हें चारों भाई आते कि बाबा अब आज चंदन दोगे, चंदन लगाओगे। तब गोस्वामी जी महाराज सुग्गा का रूप धारण कर कहते हैं कि गंगा किनारे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक रघुवीर खाद स्वयं रघुनाथ जी महाराज मांग रहे हैं। तो उनको दर्शन हुए। तो तुलसी नफा पिछानी है भले बुरे क्या कहूँ, आपको भले बुरे से मतलब है कि भगवान के दृष्टि से मतलब है, अपने कल्याण से मतलब है, ऊंचे नीचे से मतलब है, कल्याण से मतलब है। तो कल्याण के लिए बताया हनुमान जी महाराज ने, हनुमान जी ने राम जी का दर्शन करा दिया, रघुनाथ जी महाराज तिलक देने के लिए आए, तो भगवान के लिए मूर्ति पूजा करने के लिए तिलक मार रहे, साक्षात भगवान आ गए, बाबा तिलक लगाओगे, हमारे तिलक लगा दो। अच्छा बता दी, तो हनुमान जी महाराज ने दर्शन करा दिए, हनुमान जी प्रेत ने करा दिए। तो प्रेत कितना बड़ा हुआ, तुलसीदास जी महाराज के लिए कितना बड़ा हो गया, प्रेत को कोई बड़ा आदमी नहीं कहते, श्रेष्ठ नहीं कहते, कोई ये सब ही नहीं कहते हम प्रेत बन जाए, परंतु भगवान को जानते थे, वो जानते थे हनुमान जी को, हनुमान जी दर्शन करा सकते हैं। तो इस तरह से भाइयों अपना नफा पिछाड़िए, मन कलयुग में हमारे को समय मिला, मनुष्य शरीर मिला, तो कलयुग तो नीचे युग है, अब ये नीचे युग है क्या, कलयुग सब युग आना नहीं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कलयुग के समान दूसरा युग है ही नहीं, जो उद्धार चाहता है कल्याण चाहता है भगवान के गुण गण गा करके वो सुगमता से कल्याण कर सकता है। इस वास्ते कल सुख सुख भगवान कलयुग की महिमा विशेष गाई है कि उसमें सुगमता से कल्याण हो जाता है। तो भाइयों से बहनों से कहना है अभी युग बहुत बढ़िया है, सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप करो, चुपचाप कोई भगवान नाम का जप करते हैं, नाम जप छोड़े नहीं, नाम को छोड़े नहीं, नाम साधारण नहीं है, ऐसी बड़ी भारी महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई, अपने इस खास भगवान राम जी को कहते हैं, राम जी भी नाम के गुण गाने में समर्थ नहीं है, रामन सके नाम गुण गाई, नाम की महिमा गुण गाने में भगवान स्वयं समर्थ नहीं है, इतने दाम की महिमा, ये आदमी इतना धन है, इसके पास में कितना धन है देखा नहीं, जानते ही नहीं कितना धन है। तो ये निंदा नहीं हुई है, महिमा हुई है, नाम की महिमा है, भगवान की भी महिमा है। तो ऐसी बात है, तो भगवान के नाम की महिमा है, कलयुग की महिमा है। सज्जनों, तो आप लोगों के सामने बात कहने के मुझे विचार हुआ, तो किस तरह से कहेंगे जिसने आपका कल्याण हो जाए, मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। मेरे को ऊंचा बैठाया है तो सुनाने के लिए, ऐसे ऊंचा नीचा नहीं है। लोग सुन सके, ऊंचा नहीं तो कैसे सुनेगा, सुनाने के लिए है, ऐसे ऊंचा नीचे बैठने के लिए नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, आदर से कहना है कि भगवान नाम का जप करें, गुरुओं के चरणों में प्रणाम करें, उद्धार हो जाए। एक बात और है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी एक सिलसिला चला है गर्भ गिराने का, उसका बड़ा भयंकर पाप है। मैं भिक्षा लेकर के खाता हूँ, पर जहाँ जाता हूँ वहाँ कह देता हूँ, जिस घर में गर्भपात हो उसका पानी भी मत पिलाना, उस घर की भिक्षा मेरे को मत देना। शास्त्रों में इतना पाप भयंकर बताया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ब्रह्महत्या महापात्र, चार महापात्र है, ब्रह्महत्या, मुसापान, गुरु पत्नी गमन और रत्न की चोरी, सोने की चोरी। चार महापत्र, चार का संग करने वाले को भी चारों को पाव, पंचोग्र पाठ लिखा है भागवत की मातम में। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित त्यागो भी दे दिए। गर्भपात का पाप ब्रह्म हत्या से दुगुना है, महापात्र से दुगुना पाप है, भाइयों बहनों के कहना है बचो इस बच्चे, ऐसा पाप मत करो। ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इतना उग्र पाप करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो डरता हूँ उस घर का अन्न और जल लेने में भी, परहेज रखता हूँ, कहीं अन्न भी उन्हें घर का पानी भी गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न अभक्ष हो जाता है, उसका भक्षण करने वाले को पाप लगता है। और ये अभी मेरे साधुओं ने एक बात सुनाई, धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसके पीछे नारायण बलि करे उसको पाप लगता है, उनके पीछे पुण्य करे उसको पाप लगता है, उसी अस्थि संचय करे ये हड्डियां लेकर डाल देंगे संचय करे उसको भी पाप लगता है। इतना भयंकर पाप बताया धर्मशास्त्र में कहा है, पीछे उनके उद्धार के लिए पुण्य करे उसको भी पाप लगता है। प्रायश्चित बताया, मतलब प्रायश्चित करना चाहिए, कृष्ण चंद्रायण व्रत कर गए उसके लिए पुण्य करे उसको पाप लगता है, इतना भयंकर पाप होता है। तो बहनों से कहना है ऐसे भयंकर पाप से बचो। इसी तरह से ही परिवार नियोजन से बड़ा भाई पाप लगता है। आपको बताया मनुष्य में दुर्लभ है, वो मनुष्य शरीर आना ही बंद कर देना, मनुष्य जन्म का ही बंद कर देना, कितना बड़ा बड़ा पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। आप संयम रखो, एकांत रहो, अलग रहो, संतान पैदा मत करो। आपको पुत्र की जरूरत नहीं तो संतान पर करो, परंतु परिवार नियोजन करके लूप लगाओ अथवा ऑपरेशन कराओ, नसबंदी करो, बड़ा भारी पाप लगता है। बहनों माताओं गोली खा देती है कि इसमें गर्भ नहीं ठहरेगा, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके कल्याण कर सकता है अपना, उस मनुष्य शरीर को पैदा ही नहीं होने देना, बड़ा भारी पाप है। ऐसे पाप में आप मत जाना। ये कहते हैं आदमी खाएंगे क्या, हम कहते हैं गर्भपात करते हो खाए क्या, एक दो आपके एक पैदा हो, हम दो एक हमारे एक, अथवा हम दो हमारे दो, खेती करेगा, व्यापार करेगा, विदेशों में करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, माता पिता की सेवा करेगा, क्या करेगा एक ही लड़का, वो क्या करेगा बताइए। गाँव में दो लड़के हुए और मर गए, उन बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला लोग नहीं है, मेरे पास शिकायत आई है। इस वास्ते संतोति निरोध कर देना बड़ा भारी पाप है। पानी कौन पाएगा पानी, और इस पाप के कारण से लोग तो कहते हैं अन्न पीना मुश्किल होगा। मैं कहता हूँ अन्न नहीं, जल मुश्किल हो जाएगा। जल कुआं के बीच में बोरिंग करते हैं, बोरिंग बिना पानी नहीं आता है, और बड़े बड़े मीला दो दो चार चार मील तक बांध भरा हुआ रहता है, उस बांध में मिट्टी भर रही है, वर्षा उससे कम होती है, कुआं में पानी सूख रहा है। अभी इस समय में शीत काल में भी पंडरपुर आदि गांवों में पानी मिलना कठिन हो रहा है, तो ये पानी भी सूख जाएगा, मिलेगा नहीं। आप तो करते हैं वन नहीं मिलेगा हमें पानी, ये भगवान से और भगवान की प्रकृति से विरुद्ध काम है। आपने सुना होगा हमारी बहनों के संतान होते दो जोड़े के, दो संतान ज्यादा, आज चार चार पांच पांच संतान एक साथ में, दस बारह संतान एक महिला के एक साथ में बारह संतान हुए। प्रकृति के विरुद्ध कार्य कारण से प्रकृति में क्षोभ होता है, उस प्रकृति से विरुद्ध बात होती है। बारह संतान एक साथ 24 घंटों में भीतर भीतर घंटा आधे घंटा बाद फिर आधे घंटा बाद फिर बारह संतानों एक साथ में, ये प्रकृति विरुद्ध कार्य करने से प्रकृति को तोड़ती है, भगवान को भी तोड़ते है। बहुत बड़ा भारी अन्याय है, गर्भपात करना बहुत भारी पाप है, और पाप मनुष्य जन्म नहीं आने देना, कितना बड़ा पाप है। मनुष्य दुर्लभ दुर्लभ हो मानस हो दे बड़ा दुर्लभ, उसको जन्म देना ही नहीं, उसको आना ही नहीं मैं मनुष्य जन्म में, कितना पाप है, बड़ा भारी पाप होगा। और आपको संतान नहीं चाहिए, संयम रखो, संयम का पाप निकलेगा। अलग रहो संयम रखो, उसे पाप निकलेगा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर निरोग रहेगा। ऐसे लोग ही होंगे जल्दी मरोगे, ऑपरेशन कराने वाले बहनों जल्दी मरती है, बहुत सी मर गई, हजारों स्त्रियों मर गई गर्भपात कराने के कारण से, और ये रोगी हो गई। 250-300 स्त्रियों का नाम लिखा मेरे पास में है, जो भयंकर रोग से पीड़ित है, इतना खून चला गया है, चला जा रहा है, महीने महीने आज नया खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है उनके, ऐसी बीमारियां होती है, बड़ा पतन हो रहा है, बड़ा भय जोर से। इस बात के आप लोगों से कहना है, इसे बचो, बहन बेटी को बहू को बचाओ, जो पाप न करे, अन्याय न करे, नरकों का रास्ता न करे। शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध धर्माचार्य जितने हैं, पोप आदि जो अंग्रेजों के आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने प्राय करके सज्जनों ने निषेध किया है कि ये पाप का कर्म है, गर्भपात करना बड़ा भारी पाप, और संयम करना पाप नहीं है, और जान कर कृत्रिम उपायों से संतान पैदा न करना बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, पाप न करें। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर बंद न करे, इससे मिला है। ये बात आप प्रार्थना है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पापी का जोड़ हो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, नसबंदी आदि करने का, अपराध करने का बड़ा भारी पाप। मैं पूछता हूँ, दो तीन संतान लोग, तीन चार संतान नहीं है, जो तो मैं पूछा, बहनों को पूछता हूँ, भाइयों को पूछता हूँ, बहुत कम आदमी को संतान है, बहुत कम संतान हो गई है, क्या दशा होगी। दो प्रश्न है हमारे, दो प्रश्न है आपके सामने करता हूँ, इसका उत्तर हो जा दू। एक तो पशु मारे जाते हैं, इनके नए नए कारखाने खुल रहे हैं, कलकत्ते में अपना मैं एक कारखाना बन रहा है पशु मारने के लिए। 36,000 पशु मारने की जगह है और प्राइवेट मारते हैं अलग। जब पशु खत्म हो जाएंगे, 36 करोड़ थे जिसके 10 करोड़ 15 करोड़ रहे, अब ये पशु खत्म हो जाएंगे तो इतने आदमियों को सरकार क्या जीविका देंगे। अब इसे मना करते तो अच्छी बात है, हाथियों को मारना सांपों को मारना ये मना कर दिया है अभी कि बहुत कम रहेंगे सांप, बहुत कम रहेंगे, मारूंगा तो दूसरे पशु कौन से ज्यादा रह गए हैं। सब पशु मिलकर के 36 करोड़ थे जिसके 10 करोड़ रह गए आजकल, ऐसा सुना है। अब ये खत्म हो जाएंगे तो जीव का क्या देंगे, एक दूसरा जो ये हिंदू समाज में विशेष करके ये परिवार नियोजनों का है, इस परिवार के नियोजन से ये संख्या घट जाएगी और विरोध करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ रही है। आप जानकार अखबारों में देख आते हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, और स्वराज होने के बाद में हिंदू कितने हुए थे और मुसलमान कितने बड़े। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 16 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।